گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 358. این برنامه با همکاری جواد معروفی، الهه، حسین قوامی و جلیل شهناز تنظیم گردیده. آهنگ درمایی اصفهان از زرین پنجه، شعر ترانه از معینی کرمانشاهی، بقیه اشعار از رهی معیری، شرف قزوینی، خاجو. گوینده آذر پژوهش. چشمه نوریم، بتابیم و بخندیم، ما زنده عشقیم، نمردیم و نمیریم. لب افتانیم کرد به دیوان گری چشمی بری سو کن به من رو کن که عاشق دیدنم افتانیم کرد به دیوان گری در این جهان یک سر راه دیگر من از آب و گلم دیوانیم کردی زیر شفت سری کجاست که در آن هوای کوی تو نیست سری کجاست که در آن هوای کوی تو نیست دلی کجاست که در آرزوی روی تو نیست شرف شرف حکایت بیتابی تو سوخت مرا مگو مگو که مرا تاب گفتگوی تو نیست Thank you.

من رو کن که آشفت دلم، افسانه ام کردی به دیوانه گری. گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 358.